Paris'te son tango. COP21. Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Alo, günaydın, merhaba. Günaydın Can, ne haber? Fena değil hocam, siz nasılsınız? Yoğun bir gün geçirmişsiniz galiba. Evet, çok yoğundu fakat yani çalışılıyor. Yoğun bir gayret var. İyiler de var, kötüler de var. Şimdi öncelikle şeyden bahsetmek iyi olabilir. Bu Paris'te anlaşmaya vardığını, varılacak bir anlaşma çıkarsa onun aslında insanlığa ve toprak anaya karşı bir suç teşkil edeceğini söyleyen yerli hareketi bir bildirisi yayınlandı dün. Bu çok önemliydi çünkü özellikle de ya, sahte çözümlere fosil yakıtların yerden çıkarılması ve yakılmasıyla ilgili sahte çözümlere gidilmesi durumunda bunun mahvedeceğini insanlığın özellikle de yoksul ve yerli halkların durumunu mahvedeceğini söylüyorlar. Bunların arasında işte karbon telafi mekanizmaları denen şeyler, biyoyakıtlar, biyo ya da agroyakıtlar ve karbon ticareti, nükleer enerji gibi şeyler de var. Ve bunun sonucunda da toprakların gasp edilmesine, insan haklarının çiğnenmesine falan yol açacağı söyleniyor. Bu seyrettiğimiz her şey, bu Her Şeyi Değiştirir filminde gördüğümüz, ön planda gördüğümüz Lyman diye bir yerli, Kanadalı yerli kadının da başını çektiği bir şeydi, hareketti. Biz de tesadüfen rastladık şeye. Tesadüfen değil tabii, yıllardan beri orada Tom Goldtooth, Amerika'dan tanıdığımız Atom Altın Diş, 18 yıldır filan bu şeyi sürdürüyor. Evet. Mücadeleyi. Oradaydı. Kendisi böyle 2 metre 10 santimlik ve 150 kilolu dev gibi bir Kızılderili reisi, yerli reisi. Onunla etraflı bir söyleşi yaptık. Yani 15-16 dakikalık bir söyleşi yaptık. Onu da daha sonra yayınlarız ama kendisi ne işte mücadelenin ne sonuç vereceğini sorduğumuzda yani biz şey olarak, yerli olarak insanlara güveniriz. Ömrümüz bununla geçti ama çok zorlu bir mücadele olacağından bahsediyor. Çünkü işin içinde dünyanın bütün zorlu şirketleri, BP, Total, Shell, Chevron, Air France gibi hava yolları ya da BHP, Billiton gibi Avustralya'nın kömür şirketlerinin falan da bulunduğu müthiş bir şey var, ittifak var ve RED diye, R-E-D-D diye adlandırılan bir ittifak var. Bu sahte sonuçları bize dayamaya çalışıyorlar diyorlar. Tüm Kızılderili reisleriyle beraber, yerli reisleriyle beraber yaptıkları bir toplantıdan onları orada bulduk ve konuştuk. Bu önemli bir gelişmeydi. Evet. Bir ikincisi, Paris'teki bu topun ağzında olan diyelim ülkeler, yani Alliance of Small States denen, AUSIS diye kısaltılıyor. Diğer topun ağzında olan ülkelerle beraber 2 derecenin tutulmasının yıkımla sonuçlandığını söylüyorlar. Yani ana hedef her zaman Paris'te 2 derece olarak öngörülüyor ya. Evet, Ban Ki-moon da öyle demişti hatta. Evet. Dün yaptığı açıklamasında. Evet. 2 dereceyle bu işin olamayacağını ve milyonlarca insanın, mesela Bangladeş gibi, Filipinler, Sudan ve Vietnam gibi ada devletlerini geçtik, o küçük nüfuslu mercan kayalıkları ada devletlerini geçtik, şeylerin de böyle büyük nüfuslu su Sudan, Vietnam, Güneydoğu Asya, Filipinler ve Bangladeş gibi deniz seviyesinin altındaki ülkelerin de hayatlarının perişan olacağını söyleyen ve bunun mutlaka 1,5 derecede tutulmasını söyleyen bir hareketin bildirisi vardı. O da yankı yarattı diyebiliriz. Yani çok ciddi bir kapışma var bu konularda. Türkiye'nin de tavrına gelince, şimdi ona da geçelim 2 dakikalığına, evet. 1 dakikalığına hatta. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son derece şaşılacak kadar kısa bir konuşması, 4 dakikayı bile bulmadı, yaptığında dişe dokunur herhangi bir şey söylemediğini, zaten konuşmanın bir bölümü de şeyle geçti, taziye, işte Fransa'da o korkunç saldırıda ölenlere taziyeyle, ondan sonra da şey dedi Erdoğan, yani bütün önümüzdeki 2 hafta içinde başarıyla sonuçları tamamlamamız için biz de üzerimize düşeni yapacağız dedi. Ama hemen bu eski şeylerin üzerinde durdu. Yani ayrıştırma meselesi, yani farklı sorumluluklar diye adlandırma. Artık burada konuşma konusu bile olmayan, burada bile modası geçmiş olan bir konudan bahsetti ve işte salımları azaltma ve uyum gibi şeylerin hakkaniyete uygun bir şekilde ele alınmasını söyledi ve 2 dereceden tabii o da bahsetti. Bu Türkiye'nin bir de yan etkinlik olarak IPC, yani İstanbul Sabancı Politikalar Merkezi'nin hazırladığı bu petrol ama kömürle ilgili raporun, daha doğrusu INDC diye adlandırılan hükümetlerin verdikleri hedeflerin konuşulması üzerine bir yan etkinlikte de açıkça ortaya çıktı ki profesörlerin de yaptığı araştırmaya göre Türkiye kaderini kömüre bağlamış durumda. Bu aklın hayalin alabileceği bir iş gibi gözükmüyor. Yani şeyden yenilenebilir enerjinin sözü bile geçmiyor. Yani Cumhurbaşkanı konuşmasında yenilenebilir enerji bir kavram olarak bile yoktu. Çok hayal kırıklığına uğratıcı bir şey bu. Genel bir şey havası da hakimdi zaten. İklim bir marjinal konu gibi gözüküyordu. Onun üzerinde konuştuk biraz arkadaşlarla. Yani bu iklim zirvesine işte gerek Vladimir Putin'le gerekse diğer ülkelerle ilişkilerinde bir sanki aracı olarak kullanmak gibi bir hissiyat vardı. Bu doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum ama meseleye konsantre olmadığı, dikkatinin bunun üzerinde olmadığı aşikardı. Evet, yani. Bu ama şeyde de ortaya çıkıyordu çok acayip bir şekilde. Çok ayrıntısını görme fırsatım olamadı ama Hindistan'ın yanılmıyorsam başını çektiği bir şey var. Güneş ittifakı şeyi var. O son dakikada dağıtılan, onun toplantısına yetişemedim ama dağıttıkları şeye şöyle bir göz attım. Bildiriye bugün daha ayrıntılı görme fırsatımız olabilir. Güneş enerjisi geleceğin Güneş İttifakı adından da anlaşılabileceği gibi işte bütün ülkelerin güneş enerjisiyle ancak bu işi halledebileceğine ilişkin çok etraflı bir plan var. Ve hemen uzun bir listesi var bu ittifak müttefik ülkelerin. Ve 122 ülkelik bir liste var. Hızla gözden geçirdim ama Türkiye'nin adını göremedim. Yani Türkiye bir güneşle ilgili herhangi bir taahhüde girmemiş durumda. Dünyanın en güneşli ülkelerinden biri olan Türkiye'den bahsediyoruz. Bu son derece kaygı verici bir başka gelişme Türkiye açısından. Ve son olarak şeyi de söyleyeyim. Başpiskopos Desmond Tutu'nun Güney Afrika ve bu apartheid mücadelesinin öncülerinden Mandela'nın büyük mücadelesini en çok destekleyen kişi şimdi büyük bir açıklama yaptı ve vicdanı olan insanların bu iklim değişikliği adaletsizliğini destekleyen, finanse eden şirketlerle ilişkilerini kesmesi şarttır. Başka türlü olamaz. İşte o söylüyor 2 derece filan söz konusu değil. 2 derecede bir sürü ülke, yüz milyonlarca insan şeyin altında, suların altında kalır. Ve aşırı kuraklıklar ve fırtınaların arasında ve türlerin de, canlı türlerin de %30'u filan ortadan kayboluyor. Biz zaten yarı yolu yarıladık. Yolu yarıladık 2 derecede ve görüyoruz o korkunç ilk iklim dalgasını görüyoruz ve mültecilerin ilk dalgasını nelere yol açtığını da görüyoruz demiş. Dedi. Dolayısıyla bir de böyle bir sorun var. Çok aslında hiçbir eyleme izin verilmediği için bir de öyle bir problemi var. Bitirirken de şeyi söyleyeyim, yani Fransa gözaltına aldılar malum eylemcileri, önleyici önlem olarak. Ev hapsi 15 gün boyunca sadece günde 3 defa karakola gitmek için şey yapıp saat 6'ya kadar evlerinden çıkamayacaklar. Bu da dün Açık Dergi programına da katıldığımda kısaca söyledim. Bizim radyoda dönen şeyi hatırlatıyor bu. Aynanın içinden Alice'in, işte Kızıl Kraliçe Alice'e diyor ki kralın temsilcisini, habercisini biz hapse attık. İşleyeceği bir suç vardı diyor. Onu hatırlatıyor doğrusu. Peki diyor Alice, ya suç işlemezse ileride daha iyi ya diyor Kızıl Kraliçe de. Daha iyi. O zaman suç işlememiş olur, önlemiş oluruz diyor. Biraz buna benziyor yani. Evet, ben de size o zaman şeyden bahsedeyim. Bugün gazetelerde neredeyse hepsinde bahsediliyor iklim zirvesinden. Aslında dünyanın en fazla canını yakan fosil yakıt olan petrolden de bahsediliyor. Fakat petrolün iklimle alakası ya da Erdoğan'ın iklim değişikliğine dair olan sözlerinden ziyade yine petrolün kimin tarafından alınıp kimin tarafından satılacağının kavgası var. İthamlar var. İklim değişikliğine dair bir şey yok. İklim zirvesindeki bu polemikler var ama herhangi bir şekilde dünyanın bu yöndeki gidişatına dair herhangi bir şey görebilmek mümkün değil. Bugün gazetelerin ilk sayfasından da. Evet, işte yani yerliler filan çok farkında durumun. Tabii yerliler de tutu gibi ya da tam altın diş gibi insanlar müthiş bir mücadele veriyorlar. Hoşta bir şey oldu. Biz önce yaptık şeyi, Tom Altın Diş'le mülakat. Sonra Özgecan Demokrasi Nağı'da kendisiyle mülakat yaparlarken görmüş. Yani biz burada önü bile aldığımız söylenebilir bir anlamda. Böyle bir gidişat vardı. François Hollande'ın şey lafını da söyleyelim ve bitirelim. Biz her zaman hayatı başka şehrin üstüne, çocukları, küçük çocuklarını gezegenim demişti. O yüzden askıya almadık, ertelemedik COP zirvesini deyip ondan sonra bütün eylemcileri askıya aldığını söylemedi tabii. İlginç, trajik. Riyakarlık evet. Zirvesi halinde geçiyor yani. Bakalım. Evet. Çok teşekkürler. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Paris'te son tango. COP 21. Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor.